فاكهين بما اتاهم ربهم وقام ربهم اتاهم جحيم وغيرها دي وجور فسير على يا بلا وجه مخي ضرورت كي آيات نمبر قاب كي اخيرا كي وي تفذكر فما انت فذكر بالقرآن ما يخاب وعيد نبي اپا مخ برفضي صورت كي وي پچپن كي وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين دلتا بيا دلتا كي تسلي دلتا كي تسلي و آيات نمبر 29 كي كي جنة تبري بوزي فذكر فما انت من ربك بكاهن ولا مجنون يا مخي صورت كي صورت قاب كي وي ولا تجو ما لا لان آخر ويشتم كي غالبا فدي مخي صورت كي وي ولا تجو ما لا لان آخر آيات نمبر 51 كي دل دل تا كي وي كي إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم یا ولا رحمت کو چلا لجنت تر کی دیو جنور فسیر آڑا یا مکہ صورت کی آیت نمبر 21 کی دی فقفل دان کے دلائل نگر دا اللہ دا خدا نیا تھا مدلت آیت نمبر 35 کی دا دا اصلیت خکار کی فیندہ دیر شم کے دیو جنور فسیر آڑا امتیازات دوسر صورت ممتاز پڑھوں بنو آیتون بانوی والتور و کتاب مستور و فرق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر مسجور بل درشان نشتا دویم امتیازا ترود ممتاز پا آیت نمبر 21 وانے چو سڑے دا اگر کار کرے دا اللہ دا کتاب ہم دا آغا اولاد چطر پی ایمان کے اگرائی تیباو کی آخشان عمل انہ کی نگد آمنو سر اللہ اوزا کی دا بل درشان نشتا مضمون نشتا خدا تلپاز نشتا بل امتیاز ترود ممتاز پا آیت نمبر 25 وانے پی نشتم وانے وقبر بازم اللہ بازم تسال دا د جنتیانو هغه خبره کې مکالمه ده چې هر دنیا کې څنګه چل دا هغې په تفصیل دی بل دا شان نشته یا بل امتیازتور ممتاز دی په آیت نمبر 34 باندې فریاتو بی حدیث مثلی بل دا شان نشته ان کانو صادقین امتیازات خام مقصد صورت اثبات د قیام بالترقی علی ما سبقا په توحید کې مو ترقی په قیامت اثبات قیامت کې مو ترقی په صداقت د قرآن کې مو ترقی و تور ذکر د مکان مراتنه مکینه شاید دا واحد تور و کتاب مستور او شاید د کتاب لیکل شوی یعنی لوح محفوظ فی رقم منشور په غصحیفو خورو ورو کې والبیت المعمور شاید دی اتواب کون که دی بیت المعمور پرشتی و سقف المرفوع شاید دی چت پورته شوی یعنی اسمان والبحر المسجور او شاید دی دریاب ڈک شوی یا بل شوی پس شاید دی چه این نازا و ربک الواقع یکی نازا درستا خواه خواه واقعی کدوم که پسور تور که موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ سَعَاتَ آتِيَةٌ اَكَادُوخ بِهَا سورت تور پر سورت سورت تو آہا کی ویلو چی اَكَادُوخ بِهَا لِتُجْدَ كُلْ نَفْسٍ مَا تَسْغَى دا آغا واحی پا دی معنی شاید اچھ قیامت برا دی اکتاب مستور قرآن کریم کے یا پلوح محفوظ کی لکلی چھ قیامت برا دی پھر رک وی اصل کی رک وی دا حسائی دا حرن سرمن تھا عام طور پر کاغذ په خواونه دغه به استعمال ده اوس مجادن چې کوم ده هر هغه شی چې په ما لیکل کیږي نه تر کوې لیکيږي ا بیت المعمور دا دی بیت الله په سید کې بر په اسمان کې کپړو بیا اسمان کې یو کور ده د فرښتو د طواف ځای ده کله زموږ طواف ځای بیت الله ده د مسلمانانو هر فرښتو هغه ده حدیث کرا دی چې او یاد را فرښتو روزانه چې کله دنیا پیدا را لکونه کالو شو ان او یاد را فرښتې د هغې نه چاپېر چورلي څوک چې ودل وچورلي د هغې نه یو چکر وایي یعنی وطواف وکړي و چکر وایي د هغه بیا په تر قیامت پورې د هغه بیا نمبر نه راځي دوره فرښتې د الله دي نو دغه هغه د فرښتو هغه عمل د دې ګواه دی چې قیامت راتلونکی دی ځکه هغې خو دا دور ځان کړی او سقف المرفوع او شاید چت پورته کړی شوی ورته کړی شه زمانه اسمان کوم شی چې برې را غورځېږي اندام به دې دلیل دی چې دا بروان شي چې قیامت به راځي. والبحر موجود سجر تنور هغه وخت ویل کېږي چې تنور ګرم شي بل شي نو د دریابونو باندې اور لګي نو کله موږ معنا وکړو دریاب بل شوی کله موږ اوچ شوی دواړه معنی کوي چې اور پهل اوچ به شي دا به ختم شي. دا ټول شواهد پسی دی چې نه دا بره کله واقع یقینا دا درسته خامخا واقع کوونکی دی. نو مال من دافع نشته دې نه څوک دفع کوم څوک نشته چې دا واپس کړي. دا به کله وي نو یمت مورسته معمورن کله چې روان به شي غرونه په روانېدو تر ختم به شي. وتثور جبال سیرن اپنا به شي غرونه په پنا کېدو تر زجر ممکن فویل یوم مکذبین علاقات فرارگاس کے تپارا تقزیب کن کو دال لاد کتاب سوک دی آ کتا دیوں فی خوض یا لابون جائی پا باتے لو کے یا لابون یعنی عباس کون کی باتل نور کتاب ان کے لگیا دی خدا خدا کتاب پری خدا یوم دعونا الانار جان آ کتاب ان کے لگیا چاہی کہ اللہ معرفت نیشتے ہے کہ سبب دنجات آ کتاب ان سار پینا ہو کے لگیا دی منطق و فلسفو کے آ خدا خدا کتاب پری خدا او دغه کتابونه چې دا د قرآن د پر سبب دي نو دروغجنه دا سبب کړه سبب نو د خدای به ویلو کنه پیغمبر به دا بیان کړو کنه او دروغ وایي کوم فویل یوم المکذبین علاقات په دورت باندې پر تکذیب کوم خدای الله دې کړه قرآن وایي الله قرآن ستان دی ګران دی الذین کسان مکذبین د قرآن چې دی دی په باطلو کې لعبون اباسه کوم لګیا دي د قرآن نه خلاف کتابونو کې یوم یدعون الی نار جان تخویب یاد کرو چې دکړه ورکړی دی تا په تر دور جانم دا دکړه ورکول دی کبر کوي او ته وای هاذ النار لتی دا ور هغه چې تاسو په دې تکذیب کو تا نه من کنه ته قران خلاف چې دوه مطلب چې قیامت دا نه من اپا ته هرون ادا اجادو دا او انتم لا تطرو یا تاسو نه ګورئ چې دا جادو دی کدا ور دی اسلوها تا قرآن تا جادوی او دیتا گردار جادو دیتا ما اصلاوها دنشه دیتا پس بیرو که صبر کوئی تا تا هم اولا تس بیرو پس بیرو امر متضمن ده شرط تا خان یعنی که تا صبر کوئی ما این تس بیرو اولا تس بیرو که صبر کوئی تا تو یا صبر نکوئی سوان با علم برابر دفا تا تو بانی خلاصی منیشته انما تجدونه یقینا سزا در کوئی تا تو داغا چوئی تا تو کون کی سا ملو کو تو قرآن خلاف اس قرآن والا والا مطابق سنا تو تا بشارت ان المتقین یقینا معاہدین مطابق سنا پا جنتو نعمتو نکے بھئی لذت اغسطون کے بھئی پاگا مان چورکی دیتا اللہ عرب دا دی او واقعا بچ بکی دیتا رب دا دی عذاب الجہن دا عذاب جہنم نا و تب اوئی لشی قرآن اوسکی حنیئا مبارکم شاب نا کنتم تعملون پتاو دا چې تاسو یې کوون کې د ډیر سره زیات راغلی بما کونتو تعملو چرته یو دا نه راغلی بما کونتو ته تاسو سره به ذات الفاضل چې جنت تذکر आले چې تاسو نه کار خلکو لمن نیولوا وسیله نه عمل باندې عمل څه شو دي صورت کې دا مکی دی عمل ثو عمل قران کریم قران ته ناسو د تاسو سببو خلکو روجی لندول په تیګان باندې تاسو نه شو روجه په خله باندې قران ته دا عمل لوچته ونه متقینا تقون کی وی اللہ تورن مصبوپا پا کٹونو سپا سبان بلدہ کی موضونا اللہ تورن موضونا سرو پا تارون او دلشو بلدہ کرائی اللہ تورن مارپو وان اچت باومی وزوجنا هم بحورن اینا او دائبا کدی طرح حوری غٹ استر گوالا والذین اس بشار اس ترغیب اتباع دمشران تا ترغیب ورکی بیان تا بیانو کا چروستا اولاد اللہ تحت رکھی بیان دا توحیدو کا بیان دا اللہ دا کتابو کا والذین آمنو آقان چی ایمان نظرم کامل درجہ دی ایمان دا خواہ کامل درجہ دی ایمان دا چی قرآن زکی بلتے خواہی دا کامل درجہ دا آقان آمنو چی ایمان راڑو پا اگر قرآن بیان کا قرآن زکی ما و تباتون دوریتو ما او تابیر کردی اولادی بیمان پی ایمان کے عمل کے نا لار ډیر عمل کړو اخو امام او د الله کتاب بیانو تقریبا ته ملال شو جیل نه خورل اولاد صرف په ایمان کې پاکیده کې په توحید کې ورته اتباع وکړه نور عمل کې نه نو الحق نامه دریا ته یو ځای به کو دی قرآن والا سره اولاد دی مونږ دا مونږ د شیخ قرآن اولاد کار څوک دی خو چې صرف عقیدتن ټیک یا باغه شیخ صاحب الله یو ځای کوي خو دین مونږ ته به خوشحالي یو اولاد روحاني هم دی که نه روحاني اولاد خو مونږ هم راځو قرآن والا ټول مونږ یو ځای انشاءالله تعالی دا یو خوشحالي دی ومالت نامه اکم به نوږو مونږ د دې مقتدا او د مشرانو نه د عمل د هغې نه مې نشې څه شی یم دا مانا چې د هغه نه به دله ورکړي پنځلس درجې د پلار ډیګري وه د هغه درجه پندرس درجې د هغه نه پنځه زوی له ورکړي د زوی پنځه وي نه ده به هم لس شي د هغه هم لس نه داسې نه د پلار پندره وي د ده پنج وي نو لس به سره الله زیاتې کړي سره نو دله به پندره کړي سره بیا یوځای کړي پلار سره توره لوی بشارت دی قرآن زده کړه بلته بیان کړي چې دا بچي سره الله پس اوچت مقام کې به سره شیخ قرآن سره انشاءالله دغه بچی کارنګ دي اب هغه ته به جنت کې انشاءالله که شرک نه کړه لګوره اګه شرک وکړه ته پیغمبر بچی هم یاد خلاصې نه نو کولمرن هر یو سړی ویما پاغه باندې چې کړي وو اړین ګاڼه به وي هغه شی سړی سره ګاڼه کې هغه هغه نه تر هغې نه شه تر څو چې د هغه دغه پیسې نه ورکړي او دارنګ دی به هم ګاڼه یي تر څو پورې چې هغه ګناه نه خلاص شوی دی په جهنم کې ناسي چې الله کتاب نافل شو او امداد نه یا دا معنا په خپل عمل به جنت دواړه مانې چې غستې شي کل عمرن هر یو سړی بما پابان کتو چې کړو رین ګاڼه به جنت کې وي او امداد نامه بیا بیا به مدد وي بیا بیا ورکول ته بیا بیا به ورکول ته مېوې ولحم او غوښه غوښې دانې چې دی غواړي یتنا دونه پیا کاتنه جنګیږه په دې کې کې پیالې د شرابو او د دنیا کې چې شرابیان دا چې جنګونه وي کنه دلته وایي لالغون پیا نه وایي په دې کې بده خبره ولا تاسې نه خفګان یا بل نه خفه کېږي کندل منزل بني واتوب علیهم غلمانو اگر دې په دې باندې الکان لهم د دینو کران د دې تابعدار داسې به څه وایي کانه ګویا کې دی لولو مکنون ملغلری دی صدب شوی پړک وایي اوس جنتیان به خپلو ګپ لګوي په خپله بعضوم اما خام خوشی بعد جنتیان په بعد ما تپوت کوم کی اول نه یار څنګه چلو کړ ملکی څنګه ماته دې کړو تکلیف می راښو نو قالو وای جن ان کنا قبل فی الان مشفقین یقین مونږه مکه په دنیا کې یریدون کې دی ورنه دی وای نو قران کو قران له خدمت کو قران زکو خو مو نو په من الله علینا اختان کلفم باندې او قانا ابجرو مونږه دا په سمند دا د ګرم نه ان كنا من قبل ندعو يقوم من غف خوا په دنیا کې ندعو امون والله رحم کوم یا الله ما خلق وي پیر بابا را مرشي پیر بابا کا کاتب لري زانه مو وي یا الله ما څنګه ما ما زیو صابر یې شفیق اندی مشناو د دې شپې د دې ماما اغا دیر باندې د پنځیر دا دیر زکه د غفیونه په دغه باندې یا مړی دا نو مشر ورور دی سات دی نیکه محمد شیر دی هغه ته لکه صاحب را فلان کی دا کې فلان کې مړ دی مړ نه تاسو دا خلوب دا شم به مړ نه تاسو مې زم زه درد لګو وی ته لور ده کنه نو لړ پنځ پیر دا ون په صورت صورت نه ساک مولان سی و دا قیات وی چې دا ومان په دا کمال لذین انعم الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حتم الله علیه رفیقا ادا دای پرارو یو بل تردا شنگا پر لگئی چه نا کننا من قبل ندو مولانا چه داوی خواندم که واه واه دی اخسان خواندو میرو بان چه مونگا سر سورا میرو بانی کرو سورا اخسان کرو چه مونگا اخبال کتاب تا کرو دا اگر داوی دل تا دن ساواتا خفیر دما رو عرا سر خواه کن اخوی ما چه چه اکتر سر سر شما چوکا دو غلطی ولی بزر لارا ما دا سر پر اخبال زنگون باندې کې خدا او غلط مولانا صاحب دا یو نه ادن ساوته سور بخت اور ما به چې صاحب صابره رکه به می چې ستا کم نه کیو چرته کې چې دا نه کیو د قران مخ ته نه ساوته د الله باندې ادم یو بل مرګ په کلی کې خدای دې وخت سبب وو سخ مخالفت زمون کو نو سپوله روانه سپوله چې منصور کې سپو کړه دی غر خو ته چې داړو لږه د ملګری و سره و بدارستان او تلک دا او دسمات زموږ ښا اگر لار دیو گٹ پنا کینا دیو تنا سے نا سے نا سے رکھ کڑا برا نش ضرور ہے تو نیما گٹا بدے لار شو کا تو اگر هلته لت ټکولې غولې کړې هغه په دې مخه پرته باندې راغلي ما ته چې ما ګور دا د قرآن ته کوم پاک د کر ثابت کوم مړ شو چې ما ګور د قرآن مخالفت کوم دا حال شو په غولو کې لړلې پروت هلته ساعت یې وته لت یې وولې زور او دغه زموږ د محمد یې چونکې هغه واحد سړی و قرآن سره مینه وه اگر چې امیو پوهېده په قرآن نه په نادرم ور نه ورته خو لیکن قیرتن واحد ډېر سخت موږ چې وکویت تدبیر موږ ملګري ورځو کې موږ قرآن ته نو ناسه نو بعد خلک به ته شیخ عبدالقادر جیلاني هغه به ته څه لور دی تاسو بیا تاسو ویني ونه حتی خلک به مړه غیر م ولې نه ویني باباګان خو خلک ویني او به مړه په څه دي ویني او به دا منادرې خو نه بیې کولې هغه وخت کې نو الله پاک هغه په داسې وخت کې وفات کړه په بدرای کې په شګو کې چې دا ځایونه مولا صاحب ان کنا من قبل ندعوه انه هو البر تر څو چې دنیا آباد دا به خلک وي منګه دا دی وو زما شاګردان چې څور کې په انګلینډ کې که په بل دا د به چې استاد زما مازی او خو مو زما پان ما باندې خور ما دا به یادې او خلک به دواګان کې و سوره بختورو خدای الله دې بخي نو غلط ذاته مزه مرګ څه پته لګي مرګ څه یا ایو الذین آمنو يا الذين اتقوا الله وكونوا ولا ولا ولا ولا يا الذين امنوا اتقوا الله ندرنا ولا تموتون الا وانتم مسلمون يعني اغا كار كوا جد اسلام حدود كده نه مرق فتن لگی او دی وقتی تو تراغلی کنا مرق فتن لگی او سوره بختور چې بدی وخت او تړې مرشي د قران مخه تا اوس که تا فلم ګورې نه تا مرګ دا د اسلام حالت دی یا ته یو ګپ لګې ګنده او فلمونه ګورې ګنده او مرګ ران ته مسلمان مړ شو تا یا په دکان کې ناستې او کم تالی او زیات اخلې بل نه اته مړ ته مسلمان مړ شو هر کار کوه هغه چې د الله درضا وي د مرګ خو پتن لګي اوس را دي درنګ را دي کال بعد د بوډا د دعا هم پتن لګي زموږ دې دا کې زه تلم حج 2006 غالباً نو دلته یو ملګر د مولانا نعمان توري واله د هغه تره و دکهدنهرسنو هغه لته وټکولی مړ شو ما مزه په عمره کې ما ته جاوي ما هغه سوره بختورو لکه صاحب لکه هم ډېر ساده سړی دا د نعمان هغه د تورو واله تره همدغه ځای مړ شو د قرآن مخې ته نو د الله بندګان پته لګي نه د مرګ قرآن نه جدا کېږي ما که مرګ راشي قرآن ته راشي انشاءالله دا د نجات سبب دی بیا اس پتن لگی ان کن من قبل ندو یو ټیم قران له خامو خرو کوي څه پته لګي دې قران مخه ته مړ شي بس بیا هو ډایرک و جن ته ان شاء الله تعالی چې قدم ټیکی وي او قران خرو کوي اکیله ټیکی ما شاء الله ان کن من قبل ندو یقوم منګه او خو په دنیا کې رحمت کوم منګه الله خر و بابا را ما یا الله ما یا الله ما ان یو یقوم د الله د الله د احسان خوانو مې واه واه د احسان خوانده مې سور له احسان په مونږ کړی چې خلک تیوګان ته ناستې څوک په خوبونو باندې روزي لنډي موږ د خپل کتاب ته وا الله ستاسو مونږ سوره مهربانی ده سور احسان دی ترغیب قرآن ته دار دی ښه دی هغه احسان دا دی وذکر تو پند ورکو په قرآن باندې په مانته وي نعمت ربک بکائن الا مجنون نو نه ته په نعمت رستا باندې ترویته نه لیوانه وای بدی ته قرآن بیانو که تو کوی دا لیوانه دا ترویتي دا پنچیره لسپیره وای دی خپل کار وکړي بیا زجر منکرین ته هم یو قرون وای دا منکرین شاعر دې انتظار کو په دبانې هوا دې د مرګ مړ بشي جواب قل تربتو وای انتظار کو د خپل ځان یقین دې مو تاسو انتظار کوونکو نه پته به ولګي چې ته په حقه کوم په حقه باندې ام ته امرو آیا حکم که وینا کوي دې ته اخلامو عقلونه دی په دې باندې چې دې لیونی شاعر دی داست عقل له کتو اچ عقل له ته بیا کله شو خو ته دا کته عادت صادق امین وي مخ کنا او د لیونه څنګه شو خو ته لیونه شوی نبی رسام یا داستا خوب خوب ویني حلم خوب ته وای آیا وینا کوي خوب نه دی په دی باندې په وی خو ته عادت صادق امین دا ته خوب ویني خوب لري چې لیونه دی ام هم قوم تاون دا ام پینزل زل دی پر پینزل زواجر دی ام سره یاد ام پا من دا بل دی بلکه دی دیو قوم ترکشا ام یا قولون سالورم ام یا وای دی تقوال جوړ کړی قران الله محمد اسلام دان نه بل یقین بلکې یقین نه کوي دی ایمان دی کې نشته فلیاتو بل جواب فلیاتو ترته دی کې په خبره باندې پہچان قران په خپل داوا کچری دی رښتینی هم خلقو بل پینزم اما هم خلقو من غیر شر ا پیدا کړی دی به د خالق نه ستاسو ته چې قران ته نه کینی د بل کتاب سره خالق دا بل سره دی دا مولا کسا خالق الله دی چې دا د فریخه هم ول خالقون یا دې خپل ځان له پیدا کول کی کته ځان خپل پیدا کړی خپل خوخه دا چې سوای ته به ای دا الله مخلوق ته دا باندې الله پاک لازم کړی چې قران زکه نه چې قران ته نه کینی د بل کتاب نه دغه خالق دی ته چې قران ته نه کینی نو تا خپل ځان پیدا کړی دی ام خلق السماوات والارض یا دای پیدا کړی دی منکر د قران اسمان از مکه نه نه بل یقین بل خدای کی نه کید الله په کتاب باندې بل اتم ام عند خدان ربک یا دای ز خدانه درف ستادی ام هم المسیتون یا دای دی اغلا ساتون کی سب لاس کی دی ام لهم سلسل لمن یا دای دی پار پوڑا شه دی وای چې بابا رحمت کی مشکل کشا دا تا دی تو آیا دید پارا پوڑای دا اسمان تا یا سمیون پی جو غک کی دی پاقی بان اسمان کے دی تا خدای ویلی دی داری کن جو غسول ازم او مشکل خوشاشتے داتا گنج بخشتے نو فلیاتی مستمیون نو راتر دیو کی پا غک کی خودنگ دی بانی بی پا دلیل خکارا او دی چا تا اللہ ویلی چی داتا گنج بخش شرائی والا دلیل دیو خی او سی او رسم ام لو البناتو یا دی اللہ نازولی دی ینجنہ کئی ادی له نادا ولی عجیبا دا پیدا کړ دا منه چې الله پیدا کړ الله دا له جنه کې غوړه کړ تعالی لکان ام ته تر اجرن یا ته غوړې د نماز دوری په قران چې قران له ناراضي په مې مغره مسخلون او دې توانه درانه شي نو په تا ته ان راځي قران مونږه څنګه غوړم نه څه ثاب شو په قران چې پیسې اخلي قران له بیا غي ناراضي د دې ده باندې امام کاسانی علاودین کاسانی دا ما کوي وای په قران باندې غسل او امامته غسل په وای دا خلق د قران نه مونږ کوي په دې باندې او دا د جمع د مونږ وای غریبانانی خلق نو غي ا دې وای یره ک په دین باندې باندې نو مولیان به د دین خدمت مولیان پرې را امیان به قران لند را دي دا معنا دا چې مولا ته پیسې غسل شروع کړو نو امیان د قران نه غریبانانی اکثر خنه امیان ام تا تر مجرم آتا غواره دیمون کرونه ما مزدوری پا قرآن بانه نو دایی دا تاوان ندرانه شی فلی تاوان راشتی نرازی تو خسا غواریم نا اما این نامل غیر منگ سا دلتا چور ما شمان دی پا سون ما شمان دی دقا قاری سیب سرا پا خیر پر دولا پا سون دا ولی دی یا پیسی ناخ دی بلکه خپل پیسی پی لگی اب تک به خام و دو دری لگه کل دوار کم و کل دماغ زیونه و نور نکم آده پا خپدی ما شما دو دری پینزار لد در پیون کل کل لگه بیگای بیا ختم والا که اون سا پروگرام والا کرو آقا مرکز زنانه وای که سالکان وی بانی ختم کرد ما سوچ بری چه ترینگوش یا پیزان و سر دی نظره مخی او تجوید مخی او درس مخی او کالیجو مخی بره خط تکڑا او خام غرور نه دي ناغي تر بمسه کار مار کوي دا ټول کار مو ماشوم الګ دي د شلو دوی شتو کار الګ دي او الله پاک توفیق ورکړي نه پیسې یو نه اخلي اند دا دا هغه پیسې په قران نه لټه په ان کټ دا یو فرق ني بي پیسې نو ټول یو تر غریبانه بچو ته ناسي اکثر ماشومان غریبانه نه لګي نو دا ډوډا له پیسې دي چې په قران باندې پیسې به کوم نه ورکړي دار لکه جدا فیسه و دنگ ده گلوار جو دری سو فیسه دیو کسا ده شایدان جو سل روپه ده کسور ده دیو الگ ده معشوم چو تا نازره خیم او دی ده جو پینزه ساله کدره دل جو پینزه ساله کدره ساله پده دکه ده مالدار دی نو چه پیسی اقلی غریبانه بل کم دانه قرآن ہوئی دکه اللہ ام تا ترم اجران آتا غواده اینا مزدوری پا قرآن بانه اجرت په قران باندې نزید دي تاوان ندرانه شي ځکه قران نه راځي اما عندما یادی تخا الغیب علم غیب ولې دې چې په قران باندې پیسې اخلي دې له محفوظ کې غتلې چې جنت شي ما په هم یو کلو دې لیکيږي خپل انجام لا چې ته په مولیزه په قران پیسې اخلي قران خو دې پر موږ چې موږ جنت الله راځي کنه ته چې په پیسې اخلي تا ته پته لګېږي تعلم له محفوظ چې ته جنت شي چې قران کې سما اکثر ته کوم په زمانه چې قران دې امادو ته تل ما تقریم وکړ یو خان دا په بخله ګرځل نو غماله رسول روپوډ هغه زما یاد شین لوټ بوله کدی دا تک شین خو کول روډ رسول روپو هی ماته هماره ما چې نه یو دا لګ دی ما چې ولګ دی وی بلی و سره ک 200 ادا دا زما نه خبره چې 34 روپای باندې وغوا کې ده ها نو خپل یاد 34 روپای باندې مونږه د قربان سره وې غوستا ارزان زما نه په خوانه انو هغه ورته بلی و سره ک وی ها شیخ وی نه وی کم دی او نو بلی و سره دریسه وکړه وی ها والا وی نه وی ولګ دی وی او څلور ثوی کړې شیخ وینا ویولې لګي وی په څور درکم شیخ ویو لاک ویو لاک یاو کنه ای مولاته له جمع په زور په پټو پونو شي هغه ته وی مولاته ته پته لګیدې چې د جنت شو دې اما ته لا پته نه لګي خان صاحب چې کله ما ته پته لګي ما جنت وګټ بیا به زه په پینځه نه په دور په بم خرڅوم لکه شیخ سړنه سی واجب اسیم ورکې خیر دې په ماته لا پته نه لګري مولیا ته پته لګري دا جنت ته دي زکه پیسې اخلي په ما ماته پیسې اخلي دا ته پوسه ولا تا دا ته د الله رضا لکه کړه پیسې ولکه کوئی د الله رضا پیسې په څنګه اخلي په دې خو قانون دا دی چې کل طاعت یختص بالمسلم فالاستجار علی حرام هر کار چې هغه باندې الله ثواب ورکړي جنت ورکړي هغه باندې اجر څخه ناروا دي پته چې ما وتی کې انوې نه ما ودیر څوک نشي کولول نشي کولای خو د بې ایمانۍ ده کنه د او دي خدای ولا 200 کسان په لس منټه کې بده ما وتی خو لس منټه کې دا څه ګران کار دی او یار ته کول نشي او ای کله غلطي به هیڅ غلطي کو غلطي به هیڅ هم نکې هیڅ هم نشته واځه او مړی به څوک را مې مړی له بول وسان کار مار خو خیر نه راځي خو خلکو له ورته چاله ما نه زده کړې ما د کمزور په دي شي کې او جنازه به څوک جنازه ما شو ما نه وردي نکاح به څوک تړي نکاح نه مو خپل خلکو ته ودا ستا بیماني واغه چې ابراهيم موسی عليه السلام په روان وي اي ولا بيست بينا من عمر كسنين هغه ته دم ستا بیماني و زما خو پلار مورو کته تل نو کول تقریبا مخسلو دي نو ولا دم ستا ظلم دي کته خلکو ته خیال وند تا ودا دغه نو کو چې دنیا کې نکاح نکاح کیسه دي خودو خبرې دي د جنې تر نه پوس کا په کفلاری وا دا پلان کوي چې نو ته پوس کا امر څوره دي دا پلان کوي چې نه چې ستا لور ده په وا د زور مهر دي مسلمانانو مو کته دي پلان کړو ورکړ دا پلان کړو چې او په دا نکاح دي کیسه ګران کار دي تو کدي خیر دا مستا بي مانوا چې خلکو ته نه خیاله مزبې محمد سوزر درکې نیت دا وسو کدا وسو کوي ام تطرم اجرنا آتا غوار دینا ما مزدوری پا قرآن بانی نو دی درانی شوی ادا تاوان نا دکن را دی قرآن تا خطی غواریم نا اما انده من لو غیبو یا دیسا غا علم دا غیبو لوحی محفوظ که خپل انجام لی دلی که دا جندی جیشو ادن دکا پیسی اخری و هم یک توون دا ایلی که خپل انجام لرا ام یوردونا که دن آده اراده که تدبیر دا مرکسا فالدین کفرو نا کتان کپری وکا هم علما کیدون دی طرف تدبیر کرده شی اما ام لهم آلیات الهونا دا فی لثم زجر آده دی پر آجت روان دی بیدا اللہ نا سبحان اللہ پاک در نیشتی آجت روان پاک در اللہ دانی دی یوسف سران جوڑی وی رو کس پن کچروین دی یو ٹوٹا دا دسمان نا ساکتن را گردی دون که وای بدی صحاب مرقوم دا ورد دا راجو سے پنگوا اوری گلا کمک کی تیر شو چو کلا پھر آت را نوی فلا مر او تور دا اخکاب کی اتا چو بیس فلا مر او کل چولی دا عذاب آردم پشکل دا ورد دا که مستقبل آویتیم چو مخی گردو دا دی وعدا اتا نو قالوی دا ها دا آردم دا دا ورد موم ترون پنگوا را اوری گی علا اینا بلو اما برک دا آغا عذاب دی تاتل ورکور پدی وانی دا ہوا دا فی عذاب علیم پدې کې آزاد درنه تو دمر کولشن هلاک وګرځي چې راشي په حکم ور خپل باندې پاس به نوکر دی چې لار را نشولی دی مگر کنډار دلته وای وایرو تخویب دی او که چر وینده منکر کسپن مثل سما یو ټوټه دا د برن ساکرن را غورځي وای به د صحاب عمر کوم ور د جوخت شوین پزارونو پرېدی پرې بس جنگ وسره مه کوم حتی ولاکو تر دې پورې چې ملاقات ورځ دی هغه ته چې پایک به دی بې هوش کړی شي یو ملاغنیانو په دا ورځ کې پایده بهرنه کړي ته تدبیر دی ضربرانو ولا هم یو سرونه به امداد وکړی شي وای نه لین ظلمو یقینا د پاره کسان چې ظالمان دي مشرکان دي عذابن عذابونه دي دون زار کا سیوا دے دینا دے مخ کے آدھا قبر دینا یا دنیاوی نا سیوا علاوہ دینا ولیکن اکتم لعالمون لیکن زیادہ دینا نفوی کی ہیں واسبر تسری مبالغتا صبر کو پیسر رفستا تا پس اخنانتے بیعنا دنگ پی پادر کی وصابی اپی حمد رب کا اپاکی بیانو دا اللہ کہ اللہ پاک دے نائبان نا نازول لکینا اپی حمد رب کا پتی پند خدای تو د خپل ربان لګیا چې مشکل وشا دا تا غو دا تر په الله دی حاضر ناظر هینا ته کوي پاتېګ د پاره د بیان او مې له سې سد شپې نه فتح به باقي بیان د الله واد بارن جو اپ شاکیدو د ستور کې انصار دی ټیم کې باقي بیان نو مقصد د درو ور صورتونو اس بعد د قیامت به ترقی په صورت قاب کې وی کذال کل خروج نو صورتو کې وی وإن الدين لواقع نصورة التركي وما له من دافع قرآن لم ترغيب وركو تركي هل تبقى فذكر بالقرآن ما يقابو سورة قاب كي آخر كي سورة داريات كي وي فذكر إن الذكرى تن فولا مؤمنين بيا فذكر كي وي فذكر فما تبقى بني مطربك كي كاهن ولا مجنون ایلم ترګور دا ول توحید په ترکه باندې کړو حالت ویلو څو د خاف کې چې الذي ولا تجو مالانا الانا اخر زاريات کې وي ولا تجو مالانا اخر ته پدې کې وي ان كنا من قبل نضوه انه هو البرهيم ټول مطلب په ترکه باندې بوتل زبان اعوذ بالله من الشیطان